nie powinno nas tu być? Chłopaku, jesteśmy dalej, mięsi, a do tego mamy remis. To rap zachodni. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. To miasto małe, przeżycie całe poznawałem, tym powietrzem oddychałem. Czy kiedyś powiem, że właśnie przez to przegrałem? Bez wsparcia z zewnątrz opuszczam je pewność, bo zamiast mi pomóc wytykają o odmienność. Patrzą z dystansem, nie mogą pojąć, że mam jedyną szansę. Wielkie intelekty, patrzcie w obiektyw. Zobaczcie to młodzież, bez żadnych perspektyw. Wieczna tułaczka, całym otoczeniem jest moja stara paczka, w której się obracam. Powiesz, że się zatracam i plecami się odwracasz. Tak może każdy, sam stawia maszty. Robienie hip-hopu to dla mnie duży zaszczyt. Nie znajdziemy płaszczyzn, dopóki chcesz rzucić nas do paszczy. Tak, widzisz w nas chwasty, chciałbyś wstrzyknąć, ale ja nie mogę zniknąć. Pamiętam jak trza, wiosenne popołudnie. Mały dzieciak podłamany okrutnie oceną młodych wierszy wydaną przez siostrę. Wtedy je spaliłem, teraz gdy podrosłem, wiem doskonale, że nie warto rezygnować. Spalisz marzenia? Trudno odbudować je. Masz co pielęgnować? To zacznij od teraz. Nie produkuj wymówek, bo się nie pozbierasz. Co mam powiedzieć? Co? Hip-hop stop, bo małe miasto, prowincja to nie to. A gdzie najbardziej? Zatwardziałe ekipy, senne ulice i niemoralne chwyty. Dlatego to robię wbrew twardym konwenansom. Olewam schemat i z najwyższą klasą pociągam za sznurki z Liberem i Chrisem. Kapujesz? Dzięki siostrze nadal piszę. Wyrzutek odchylony od normy, daje sobie radę, jest do tego zdolny. Rap spoza miasta uderza, nabiera własnej formy. Co najważniejsze, jest wolny. Pozwalam mu jako jego treser prezentować możliwości pod każdym adresem. Wszędzie gdzie jest koneser, który czeka na nowe produkty jak na deser. Ukojenia szuka w solidnym rapie. Liczy się dla mnie to, co przelewam na papier. Nie pozycja na mapie. Jesteśmy na kolejnym etapie. Choć w zasadzie powinno nas tu nie być. Jednak każdy z nas chce być. Biegniemy, wyłaniamy się spod ziemi. Może z nieco innych korzeni. Lecz myślami z wami połączeni. Pogrążeni w muzyce, której obce są wszelkie granice. Nowe oblicze, mikropolia. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być. Mówią, że raperzy upadną. My jednak wiemy, te słowa nie są prawdą. Wątpliwości odeszły już dawno. Choć już dawno nie powinno nas tu być.